Ένιο Μωρικόνε, πρώτο μέρος. Και έτσι λοιπόν ξεκινά μια ολόκληρη σειρά με τα Spaghetti Western. Ήταν 1964. Τα ιταλικά Western που είχαν ένα καταπληκτικό cast από σκηνοθέτη, ηθοποιούς, χώρους και μουσική βέβαια. Είναι η ταινία του Sergio Leone, από όπου ακούσαμε τη μουσική του Ennio Morricone, για μια χούφτα δολάρια. Μονομαχία στο El Paso τώρα. We'll be right back.

τη βρίσκεις σε πολύ επιλεγμένες κάβες, μόνο και μόνο από το διαδίκτυο μπορείς να το κάνεις με ασφάλεια στο σπίτι σου. Και για την ιστορία να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, ένας χημικός, έφυγε στις αρχές του περασμένου αιώνα, πήγε στη Σκωτία να βρει το μυστικό για το whisky, ερωτεύτηκε μια Σκοτσέζα, την πήρε πίσω στην Ιαπωνία, άνοιξε ένα αποστακτήριο. Ναι, τέσσερι ρόλοι το βαρέλι. Βέβαια και εδώ μπορεί να βρει 130 ευρώ το whisky τη φιάλη. Λαρισέικο. Πάολα Παντελίδη. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ένιο Μωρικόνε λοιπόν. Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει για πόσες κινηματογραφικές ταινίες έχει γράψει μουσική. Αλλά σίγουρα ένας αριθμός γύρω στις 500 θα πλησίαζε αρκετά την πραγματικότητα και αυτό αυτομάτως θα σήμαινε ότι έγραφε περίπου κάθε μήνα μουσική για κάποια ταινία. Οι περισσότεροι συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής ελπίζουν κατά βάθος να μπορέσουν κάποτε να γράψουν ένα αναγνωρίσιμο μουσικό θέμα. Παραδείγματος χάρη, το θέμα του Μαντσίνη για το Ροζ Πάνθυρα. Ο Ένιο Μωρικόνε δεν χρειάστηκε να ανησυχεί γι' αυτό, αφού τα κατάφερε από τα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο και το επανέλαβε αρκετά, με αρκετές φορές αυτό. Πάμε στη δεκαετία του 60. Θα πούμε και μερικά πράγματα για πριν το 60. Εκείνη τη δεκαετία λοιπόν συνεργάστηκε με την RCA, τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία στην Ιταλία τότε. Ίσως κάτι που δεν γνωρίζετε είναι ότι οι ενορχιστρώσεις και η ορχήστρα του Ένιο Μωρικόνε πριν ξεκινήσει ή περίπου και παράλληλα με τις ταινίες που έγραφε είναι πίσω από μερικές από τις σπουδαιότερες ιταλικές ηχογραφίες της δεκαετίας του 60. Τραγούδια που έγιναν διάσημα σε όλη την Ευρώπη και που χαρακτήριζαν το σπουδαίο ιταλικό τραγούδι. Έτσι, ίσως δεν γνωρίζετε ότι η ορχήστρα που συνοδεύει αυτόν εδώ τον μεγάλο καλλιτέχνη που λέγεται Τζίνο Πάολι και η ενορχήστρωση ανήκει στον Ένιο Μωρικόνε. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. E dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare. Το αριστούργημα του Τζίνο Πάολι, Σαπόρε τη Σάλε. Δεκαετία του 60 λοιπόν, συνεργασίες με καλλιτέχνες, σούπερ στάρ της εποχής εκείνης. Ρενάτο Ράσελ, Μαρίο Λάντσα, Ρίτα Βαβόνε, Εντουάρντο Βιανέλο, Μίλβα, Τζιάνι Μοράντι, Μίνα και άλλους. Έτσι τον κάνουν γνωστό όλα αυτά στους pop μουσικούς κύκλους και τον καθιερώνουν έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και ενορχιστρωτές της δεκαετίας του 60, στην Ιταλία και σιγά σιγά στην Ευρώπη. Παράλληλα τότε αρχίζει, όπως ακούστε λίγο πριν, να γράφει μουσική για κινηματογραφικές ταινίες που συνήθως ήταν ιταλικές εκδοχές των αμερικάνικων ταινιών western, τα είπαμε τα σπαγέτι αυτά, για τον σκηνοθέτη, φίλο και παλιό συμμαθητή του, τον περίφημο σκηνοθέτη Σέρτζιο Λεόνε, ο οποίος πριν αρχίσει να ασχολείται με τα western, αυτά που ακούσαμε λίγο πριν, είχε σκηνοθετήσει το 61 την ταινία «Ο Κολοσσός της Ρόδου» και το 62 ήταν βοηθός του σκηνοθέτη στην ταινία «Σόδομα και Γόμορα». Να μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Τζιάνι Μοράντι που η ορχήστρα και η ενορχήστρωση ανήκει στον Ένιο Μορικόνε. Sera suona per te, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica. Ma tu non piangere, non si cancella così, torna più grande che mai il desiderio di te quando vivevi felice con me. Se chiudo gli occhi vedo il tuo viso, ripeto il tuo sorriso, ma le mani lontane non si stringono più. La fisarmonica sera suona per noi, torna più grande che mai il desiderio di te, la fisarmonica suona per me. Era di notte, c'era la luna, baciavo le tue labbra, era l'ultima volta, te ne andavi da me, Ο Μορικόνε γεννήθηκε στη Ρώμη στις 10 Νοεμβρίου του 1928. Γιος τροπεντίστα της jazz του Μάριο Μορικόνε, ο Ένιο έγραψε για πρώτη φορά μουσική σε ηλικία 6 ετών. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα έχει και τα γενέθλιά του, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι οι γονείς του διακρίναν ένα ταλέντο και αποφάσισαν να το στείλουν να σπουδάσει μουσική όταν έγινε 9 ετών στην Εθνική Ακαδημία της Σάντα Σεσίλια. Σε ηλικία 18 ετών και λίγο μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, παίρνει το πτυχίο του στην τρομπέτα και γράφει το πρώτο του έργο για φωνή και πιάνο με τον τίτλο «Il Mattino», το πρωινό. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, παράλληλα με τα κλασικά του έργα, που ήταν συνήθως για φωνή και πιάνο, θα αρχίσει να γράφει μουσική σαν επένδυση σε ραδιοφωνικά προγράμματα για τη ΡΑΗ. Και μετά έχουμε τα τραγούδια που κάνει ενορχιστρώσεις, όπως αυτό εδώ, στην μεγαλύτερη Ιταλίδα τραγουδίστρια, που τότε κανείς δεν φανταζόταν αυτή την απίθανη καριέρα που ερχόταν. Είναι από το 1966, ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας Ένιο Μωρικόνε, στο τραγούδι που λέει «Η Μίνα». Πρώτο μέρος αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε, που γίνεται 86 ετών αυτή την εβδομάδα. Ανάμεσα στους σκηνοθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε υπάρχουν ονόματα με εντελώς διαφορετικό τρόπο σκηνοθεσίας. Λοιπόν, ακούστε μερικούς με αυτούς που εργάστηκε ο Μωρικόνε. Μπερνάντο Μπερτολούτσι, Τέρενς Μάλικ, περίεργος και δύσκολος, πολύ. Μπράιαν Ντε Πάλμα, Ρόμαν Πολάνσκι, Μάουρο Μπολολίνι, Φράνκο Ζεφιρέλι, Πέντρο Αρμαντοβάρ, Πιέρ Πάολο Παζολίνι, Γιουζέπε Τερνατόρε και πάρα πολλούς άλλους. ξέρετε βέβαια ότι αυτές τις μουσικές τις προσκυνούν όλοι οι rock stars. Δεν υπάρχει rock συνθέτης, συγκρότημα, οποιοδήποτε που να μην προσκυνά τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε. Ψάξτε τις προτιμήσεις όλων των πιο απίθανων rock stars, θα σας πούν Ένιο Μωρικόνε. Αν έχουμε χρόνο μπορούμε να κάνουμε και τρίτη εκπομπή με διάφορα που έχουν σχέση με τους rock stars και πώς διασκευάστηκαν μερικά από αυτά τα κομμάτια. Κάποτε στη Δύση, ένα επικό φιλμ του 68, μια ιστορία, προσέξτε τώρα, η ιστορία ήταν που βασίστηκε το σενάριο τον Ντάριο Αργέντο, Μπερνάρντο Μπερτολούτσι και Σέρτζιο Λεόνε. Σκηνοθεσία είναι του Λεόνε, η μουσική βέβαια του Μωρικόνε, αυτή η φοβερή που ακούσατε. Και πια έχουμε και τον Χέρι Φόντα να προστίθεται στα cast των ταινιών του Σέρτζιο Λεόνε, τον Τσάρλς Μπρόνσον, τον Τζέισον Ρόμπαρτς, μεγάλη ηθοποίη, και βέβαια η Κλαούντια Καρδινάλε. Πάμε τώρα λίγο αργότερα. Ήταν 1986 όταν ακούσαμε αυτή την εκπληκτική μουσική για την ταινία της χρονιάς εκείνης «Η Αποστολή», μια ταινία που έπαιζαν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Τζέρεμι Άιρονς. Αξίζει να ακούσουμε άλλο ένα θέμα από αυτό το soundtrack. Ο Ένιο Μορικόν έχει πάρει τιμητικό Όσκαρ. Παρόλο που ήταν υποψήφιος αρκετές φορές, δεν πήρε Όσκαρ στην κατηγορία του. Για να πάμε στη χρονιά εκείνη που είχε βγάλει αυτή την απίθανη μουσική για το The Mission. Ποιοι ήταν οι άλλοι τέσσερις υποψήφοι και ποιος πήρε το Όσκαρ. Έτσι, ας πούμε, να θυμηθούμε. Τα υποψήφια τότε για το score ήταν το The Mission του Ένιο Μορικόνε, η μουσική που είχε γράψει ο Jerry Goldsmith για το Hoosiers, τη μουσική που είχε γράψει ο James Horner για το Aliens και η μουσική που είχε γράψει ο Leonard Rosenman για το Star Trek The Voyage Home, το 4. Το Oscar εκείνη τη χρονιά το πήρε η μουσική του Herbie Hancock για την ταινία Round Midnight. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. 3, 2, 1. Στις 9 Νοεμβρίου τρέχουμε όλοι για έναν σπουδαίο σκοπό, στον 32ο Μαραθώνιο Αθήνας. Γιατί είναι σπουδαίο να προσφέρουμε σε όσους το έχουν πραγματική ανάγκη. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η WING δίνει το παρόν σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός και στηρίζει τα παιδιά των Ιδρυμάτων Ελίζα και Κιβωτός του Κόσμου. WING, επίσημος χορηγός του 32ου Μαραθωνίου Αθήνας. Άφησαν το θείο και έπιασαν το Τζόκερ δύο υπερτυχεροί που μοιράστηκαν πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ. Το Τζόκερ μοίρασε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του. Τζόκερ, γιατί κάθε Πέμπτη και Κυριακή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λέει παρκέ. Πού είμαστε, παιδιά? Στο 2014 κάνουμε παρκέ. Παρκέ! Δεν κάνουμε παρκέ. Παρκέ! Ακόμη και το ξύλο το σφουγγαρίζουμε. Κάτσε να κάνω κολονοσκόπηση παρά να κάνω παρκέ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Φεύγουμε από την δεκαετία του 80 και μια αμερικάνικη παραγωγή όπως ήταν το The Mission, για να πάμε στην ταινία γαλλικής παραγωγής που θα έχετε δει αρκετοί από εσάς. Ήταν εκείνη η εποχή που μας άρεσαν τόσο πολύ οι γαλλικές ταινίες γκαγστερικές που έπαιζαν σούπερ ηθοποιοί, όπως σε αυτή την ταινία εδώ Ζαν Γκαμπέν, Λίνο Βερτούρα και Αλέν Τελόν. Η συμμορία των Σικελών είχε μουσική Ένιο Μορικόνε. Thank you. Ο Ένιο Μωρικόνη είναι από αυτούς που κατάφερε να βγάλει και δίσκους τα θέματα του, κάποια από αυτά στις 45 στροφές, στους δίσκους εκείνους των 45 στροφών και να κάνουν επιτυχία. Για παράδειγμα, αυτό που ακούτε τώρα, το Κιμάι, κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών, γιατί τότε υπήρχαν δίσκοι 45 στροφών μόνο, το 1981, και έφτασε, όσο και αν δεν το πιστεύετε, μέχρι το νούμερο 2 του βρετανικού Hit Parade, εκεί που σήμερα είναι όλα αυτά τα χορευτικά. Κιμάι. Ένα άλλο κοινό αγόραζε στις 45 στροφές μία άλλη μουσική πριν από 30 τόσα χρόνια. Κιμάι, ένα θέμα που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές, ακόμα και σε μία ταινία που είδαν οι πιο πρόσφατοι φίλοι του κινηματογράφου, στην ταινία Αστερίξ και Οβελίξ, επιχείρηση Κλεοπάτρα.